В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Наша передача адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Как каже официальная белорусская статистика, на опрос тяжкосно с тюрьмой связаны каждый сьомый жыхар краины. Покарание отбывал або сам человек, або его свояки. Такий рекордный узровень яскраво иллюструет великие черги, которые что дня можно бачить для следших изоляторов краины. Сярод темаў нашай сённяшняй праграмы, ці вырашае турмы праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам, а пытання на берасцейскіх вуліцах. Маім пакаленням перапоўненыя турмы, агляд лістоў з няволі. Беларускія астрогі, гісторыя і сучаснасць. Як не захварэць у няволі, сваімі рэцэптамі дзеліцца палітвязень. А адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нам можно написать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Наша передача немагчымая без вашего удзелу, и нам цікаво читать кожный ваш допіс. Например, про звычайный день, прожитый у колонии ЦСЗА. Вот так описывая его зняволенный першаход Александр. Подъем о 6-й. Сняданак 6.45, гарбата ды каша. Шыхтавання 7.00. Зняволеных групуюць па атрадах і пералічаюць. Пасля шыхтавання тыя, што працуюць, адпраўляюцца на працу. Большасць працы не мае і ідзе ў пакоі дасыпаць. Абед аб 11.45. Бескаляровы суп, які можна жывіць сушаным перцам. На другое каша з намёкам на мяса. Вялікі кавалак хлеба і слабенькая салодкая гарбата. Шыхтаванне а 12-й. Нас ізноў пералічаюць, і мы разыходзімся, хто на працу, хто ў пакоі, да тэлевізара ці да іншых нехітрых радасцяў. Шыхтаванне а 17-й. Нас пералічаюць найбольш старанна, выклікаюць па прозвішчах. Вячэра а 17-15 або адразу пасля праверкі. Гарбата ды каша. Апошняе шыхтаванне ў 20. Да гэтага часу абавязаны вярнуцца ўсе, у тым ліку тыя, што працуюць за межамі папраўчага цэнтру. Адбой а 22. Ахоўнікі ходзяць па пакоях, гасяць святло і пералічаюць зняволеных. Праверка а 3 ночы. Уначы менты ціхенька праходзяць у пакой і чарговы раз пералічаюць зняволеных. У распарадку дня записаны бесперабойны сон. А шостай усё паўтараецца зноў. А вось таксама апісанне аднаго дня ў няволі, аўтар адзін з арыштантаў валадаркі. На суседнім ложку з'явіліся вошы. Новы сядзелец, ахайны хлопец, падхапіў іх, мяркуючы з усяго ў цягніку. Увесь пакой нервова чухаецца і разглядае швы ў сябе на вопратцы. Нічога падазронага пакуль што не знайшлі, але ўсіх ужо захліснула хваля параноі. Санітарныя ўмовы тут не лепшыя, так што вошы могуць распаўсюдзіцца вокамгненна. У кране толькі ледзяная вада, душ з гарачай раз на тыдзень. У маіх рэчах ніякай жыўнасці таксама не аказалася, але сітуацыя можа змяніцца ў любы момант. Пра тое, што валадарка з'яўляецца рассаднікам падобнай жыўнасці, сведчаць іншыя арыштанты гэтага СІЗА. Ці было такое заўсёды, пытаюся ў колішняга начальніка валадаркі Алега Алкаева, які працаваў у гэтай установе ў 1990-е гады, а цяпер жыве ў эміграцыі ў Нямеччыне. Ну, правше, я вам скажу, што это рэдчайшы случай быў вообще. Я в своей жизни видел всего два случая. Это было конец 90-х годов. Вот. Причем приходили именно со свободы завшивленные люди. Это было две женщины. Сами женщины в камере заставили постричься. Ну и, понятно, дезинфекцию провели. Это было два случая. Это была редкость. Тараканы были, не спорю. Вот. Клопов я не видел. Это, может быть, где-то и были. Насчет шеи это что-то новое. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. Вяртаемся да агляду ліставанняў, якія прыйшлі ў нашу праграму. Маім пакаленням перапоўненыя турмы, піша 36-гадовы Ігар. Ён адбывае пакаранне ў другі раз. Ліст Ігара падаўся нам цікавым, і мы вырашылі працытаваць яго цалкам. маім пакаленнем перапоўненыя турмы. Якое яно, маё пакаленне так званых злачынцаў. Вакол мяне людзі з рознымі крымінальнымі артыкуламі, крадзяжы, рабаванні, махлярства, наркотыкі. Не скажу, што гэтыя людзі нічога не ўчынілі. Інакш мяне папракнуць юрысты. У кожнага свая трагедыя і пазіцыя ў адносінах да таго, што здарылася з ім. Я быў тут 10 гадоў таму. Усё было інакш. У мяне на тумбацы не стаяў, як цяпер, бел-чырвона-белы нацыянальны сімбаль. Я не пісаў тады на сценах «Жыве Беларусь». Тады, 10 гадоў назад, ніхто не цікавіўся навінамі ў краіне, дзелячы іх на праўдзівыя, апублікаваныя ў народнай волі і тагачаснай БДГ, і сумнеўныя, перададзеныя па БТ. Тады тут гэта было важна для адзінак. Сёння наадварот. Чаму ўсё так змянілася? Гэта іншыя злачынцы? Разабраўшыся ў сабе, думаю, я разумею і іх. Грамадзянская сталасць прыходзіць да кожнага па-рознаму. У адных гэта пачуццё, выхаванае бацькамі ці настаўнікамі, іншыя пражывуць жыццё, так і не здабыўшы гэтага. Просты прыклад. Мая мама. Выдатная, велікадушная жанчына, умоўна азначаная статусам грамадзяніна. У адведзенай ёй дзяржавою СССР, а затым Беларуссю ролі, яна пражывае жыццё. Яе нельга асуджаць за гэта. Цэлае пакаленне нашых бацькоў з трымценнем глядзела на партрэты правадыроў, галасавала на чарговых выбарах за таго, на каго паказвае партыя. Я па-здароваму замілоўваюся ёю, калі яна, прыйшоўшы на спатканне да мяне ў турму на Валадарскага, на маё пытанне, за каго будзеш галасаваць, адказвае. Вядома, за Лукашэнку. І хітра, прыкрыўшы рукою трубку сувязі, праз шкло падае мне сігналы, што не за яго, паказваючы галавою ў бок ахоўніка, які можа падслухаць яе, і ў яе могуць узнікнуць праз гэта непрыемнасці на працы. З 19 снежня 2010 году я не прыбіраю з тумбачкі маленькага бел-чырвона-белага сцяга. Гэта мая асабістая акцыя, пазіцыя. Тут разам са мною жыве Беларусь. Тут я адкрыта гэта кажу. Тыя, хто мяне ахоўваюць, бачаць гэта і ведаюць. Дзе болей волі, па які бок плоту? Там ёсць што губляць? Так, мінімум працу, максімум свабоду, часам жыццё. Суддзя Віктар Уладзімірович Казак, дзякуй вам, вы расплюшчылі мне вочы. Я выразна і з усёй адказнасцю усведамляю, калі ставіцца абыякава і баязліва, як нашыя бацькі, да свайго права, то і нашыя дзеці будуць так жыць. Яны будуць пазбаўленыя волі за сваё іншадумства панадуманых крымінальных злачынств. Піша 36-гадовы Ігар. Паважаныя слухачы, наша перадача немагчымая без вашага ўдзелу. Нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. Ці ў стане беларускія турмы вырашыць праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам? Такое апытанне на вуліцах Берасця правіў наш корэспандэнт. Там нет условий таких, чтобы человека сделать человека. Да, скорее всего, да. Вот снижается мера наказания до условного, там, до ограничения какой-то свободы. Вот это в первую очередь, потому что, как читаешь, наши тюрьмы самые переполненные. Наверное, и уровень процент, который находится в заключении, очень высокий от численности. Я просто по примеру даже своих родственников, что незначительное какое-то, это преступление считается, но не настолько, чтобы это был усиленный режим и тюрьма. Нужно ограничение свободы, передвижение. Да не меняются люди там. Да сам человек должен меняться. Она сильно там ничего не получится. Не знаю, кажется, меньше не становится. Насильника убить, там еще каких-нибудь таких. Я думаю, так есть. Если человек заслужил это, в смысле, что вот что-то там сделал такое нехорошее, в смысле, там, или убил, или что такое, то, конечно, такого человека надо как-то наказывать, я не знаю, не штрафом, наверное, тюрьмой или как, больше как-то боялся, а если штрафом, так это, может быть, разные бывают такие денежные, то им это нипочем, это взял, заплатил и дальше пошел гулять. Нужно какие-то другие меры того, чтобы предупредить эту преступность. Может быть, профилактика, больше милиционеров. милиционеры должны работать с жителями, особенно это участковые милиционеры. Смотря за что садят, если какие-нибудь хулиганские поступки, не обязательно тюрьму сажать. Трудовое воспитание, типа химии. Ну, должно же преступник бояться какой-то ответственности, правильно? Альтернативные исправительные работы какие-то на благо государства. Ну, например, я могу привести то, что в Швеции, по-моему, из чего состоят тюрьмы. Люди живут там обычной своей жизнью, ходят на работу. То есть для них какой-то определенный ограниченный такой же мир. Им нельзя, их нельзя отделять от социума, поскольку там они звереют, выходя на волю, они становятся еще более жестокими. То есть создание для них условий такого, как для обычного человека, их социализация, я бы сказала, так должна быть, а не наоборот. Те устане белорусские турмы вырешить проблему злочинности и те, может быть, альтернатива вязницам. Такое опытание на улицах Берестя провел наш корреспондент. У эфиры «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. Гэта передача нашего радио адресованная тем, кто опынуўся ў няволі, а так само сваякам и близким гэтых людей. Теперь у 48 пенитенциарных установах краины утрымливается каля 47 тысяч человек. Гэта на 2 тысячи болей за колькасць беларусов, якія сидели у сталинских лягерах и турмах у 1937-1938 годах. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История и сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских острогов, а так само про их ведомых сядельцев. Сегодня рассказ про одного из, так мовить, самых знаных белорусских арештантов. Усясветно вядомый навуковец у галине астронавтики, математики, физики, химии Борис Кит у размове с нашей корреспонденткой Татьяной Поклад, кто сгадал свое зняволение при польских уладах у Виленских Лукишках, где он, студент, третьякурсник Виленского университета, сидел разом с былым польским сенатором. Так само про турмы у Новагородку, Глыбоким и Вилейце. На Лукишках можно было жить. Специальные камеры, ну и там дают трохи ещи. Не мучаюсь. Так узгадывал лукишскую турму Борис Кит, який провел там несколько тыдней на початку 1930-х годов. Лукишки – частка белорусской истории. На лесах ее вязню белорусов в межвоенном часе до Другой Сусветной войны можно выучать белорусское национальное отраджение. У камерах лукишек сядели многие вядомыя беларускія дзеячы. Калі Вільню называют беларускім музеем под открытым небом, то лукишки можно назвать беларускім музеем за кратами. Побач с лукишским пляцем уже існуе один музей на месце былой турмы. Это один и подобный музей на обшарах былого СССР. Музей ахвяраў геноциду у будинках колишнего российского царского палацу юстиции, где после были НКВД, дефензива, гестапо и КГБ. Там можно побачить карцеры, катавальню, кабинеты, где велися допыты, камеру расстрелов, карцер-бассейн, где катавали ледяной водой. Коли з'явится Лукишский туремный музей, это будет еще один уникальный музей, але зусім іншого кшталту. Як можно мерковать по устаминах и вязням тут жилося зусім иначе? Тут можно будет вывучать, до речи, не только белорусскую, але и сусветную историю, культуру и науки. Например, вязнями лукишек были и экс-премьер Израилю, Нобелевский лауреат Менахем Бегин, еще вядомые особы, и у них лику белорусский осветник и сусветно вядомый навуковца, математик, физик, конструктор марокканской ракетной техники Борис Кит. Я потелефонувала Борису Владимировичу у Франкфурт-на-Майне, где он теперь живет, в Німеччині, и попросила пригадать той туремный досвід у 30-х годах минулого стагодзя. Борис Кит 6-го красовика состроил свой 101-й день народжения, памятая Лукишскую турму, як и памятая все турмы, у яких довелося сядеть по політичних обвинувачениях. Згадки про Лукишскую вязницу почав с поравнання. Я сидел за польських часов на Лукишках, а при немецких часов я сидел глубоким. Там не тюрма была, а просто подвал был. Ну, безумовно, вот этот режим такий, в те часы мирные, в Польше, был лепше трохи, як в глубоким, при немцах. А в немцах мы просто помирали там. Найгорше было при немцах, безумовно. Я был арештованный Немцы поголовно арыштоўвалі на станцыі людзей, і мяне арыштавалі таксама. Сидзеў цэлы месяц там глыбокім. Кінулі нас усіх падвал, зусім не кармілі нічога. Людзі праходзілі праз вокны падвала, кідалі нам буракі, і мы елі да буракі. Печка маленькая гарэла, найбольш надыміла нам, выядала праз вочы. Вошы так завяліся, што проста струёй хадзілі, паселі. Ну, але найгорш, што пачаканні людзей, якіх выводзілі на расстрэл ўжо. Кожны дзень нагоняць 30 чалавек, а ўночы 25 расстраляюць. Кожны дзень тое самае. І вось я так, в такіх умовах жыў, чакаў на смерць 30 разоў у час этих 30 дзён. Ну, вось коротенько, як пры немцах, это ваенныя часы. Калі сядзеў у Польшы, на Лукішках і на Лагардку, так там это мірныя часы былі. Ну, безумоўна, было не можна параўнаць. У Лукішскую турму ў Вільні Барыс Кіт трапіў, калі быў студэнтам трэцяга курсу фізіка-матэматычнага факультэту Віленскага універсітэту. Мене арыштавалі, это быў разгром беларускай таварыства школы. Ну і што? Звычайныя камеры, турэмныя, ну і там даюць трохі ешці, не мучаюць вельмі. Кожны дзень выводзяць на двор прагуляцца на 2 гадзіны. І там все рабілі на дварэ, спатыкаліся. Першы дзень выйшаў на двор гуляць разам з вязнямі і спаткаўся з кім? З Васілём Рагуляй, сенатар польскага Сойму. Ну вось пра тагачасныя парадкі ўмовы ўтрымання вязняў у віленскіх Лукішках, арыштаваных за палітыку польскімі ўладамі, сведчыць успамін Барыса Кіта пра ягоны першы турэмны шпацыр у Лукішках, калі ён, студэнт-трэцякурснік, адбываў свой першы дзень зняволення і сустрэўся ў турэмным двары з былым паслом польскага Сойму і сенатарам, адным з заснавальнікаў парламенцкай партыі ў Заходняй Беларусі, Беларускі сялянскі саюз, Васілём Рагулем. Барыс Кіт прыгадвае гэтую сустрэчу ў турэмным двары ў Лукішак. Я кажу, што ну мне так страшэнна сумна аднаму. Дык ён што? Значыць, падышаў да стражнік і папрасіў, каб яго перавялі маю камеру. І вось я сядзеў з ім разам. Это было куды лягчэй. Васілій Рагуляй быў пад канец быў сенатарам, а перад гэтым яшчэ паслом. Это не той Барыс Рагуляй, што пры немцах быў начальнікам эскадрону беларускага. Барыс Рагуля быў племяннік Васіля Рагуля. А Васіль Рагуля гуляў вялікую гістарычную ролю на Беларусі. Ён залажыў партыю «Сялянскі саюз» называецца. Ну і вось змагаўся кіраўнік гэтай партыі за лепшую долю Беларусі. Ну і ў тыя часы, тады цэлы быў клуб, беларускі пасольскі клуб, тады в гэтым клубе быў і Рагуля, Васіль, але таксама Тарашкевіч, Браніслаў, быў старшыня гэтага клубу. Значыць, гэта звычайная турма, у мірныя часы. Адным словам, на Лукішках можна было жыць. Так узгадывае Лукішскую турму Барыс Кіт, які правёў там некалькі тыдняў на пачатку 1930-х гадоў. Як вязні спалі, як мыліся, ці пускалі да іх наведнікаў? Што вязні рабілі ў камерах, як вяліся допыты, і як ахоўнікі абыходзіліся са зняволенымі, як вызвалялі з турмы і як рэагавалі ў Віленскім універсітэце на арышт свайго студэнта? У далейшых перадачах, дзе прагучыць таксама і працяг гутаркі з Барысам Кітом. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. І нарэшце апошняя рубрыка праграмы. І здароўя. Пераважная большасць тых, хто адбывае пакаранне ў месцах пазбаўлення волі, скардзяцца на істотнае пагаршэнне здароўя. Незнаёмыя раней хваробы падкрадаюцца нечакана. Гэта і сардэчна-сасудзістыя, дыхальныя, страўнікавыя, апорна-рухальныя праблемы. Падставай для іх ёсць дэфіцыт паветра і сырасці ў камерах, вымушанае гультайства, псіхалагічны стан плюс агульная антысанітарыя. Палітвязень Анатоль Лябецька, які правёў некалькі месяцаў у амерыканцы, тым не менш лічыць, што што захаваць здароўе ў вязніцы магчыма. Наша размова з вызваленым пад падпіску аб невыездзе палітыкам доўгі час абрывалася літаральна на першай хвіліне. Зараз вы пачуеце гэты запіс. Усе скардзіцца пра хваробы, і там і холадна, і гэтак далей. А вось вы выйшлі, не скардзіцеся ў такой вось форме. Гэта, кожны... Давайце. Па-перша, вельмі важная психологічная, моральная... Да, нейтральная тема здароўя. Можа, так, гэта ж не такая ўжо палітызаваная тема. Абсолютно, да. Па-перша, у мяне неблагая фізічная форма была і да амерыканкі. А там было шмат часу, і я сам сабе сказаў, ці сядзець, сумаваць, думаць пра нешта дрэннае, ці займацца самім сабой і інтэлектуальна, і фізічна. Таму ў мяне было на кожны дзень такое хатняе заданне падчас выхаду на вуліцу, незалежна ад таго, дождж, снег, сонца, тысячу разоў адціснуцца, аджацца. Тысяча? Тысячу разоў ад гэтага бетона, і ніякіх не можа быць выключэнняў. Таму вот кожны дзень гэта я рабіў. Яшчэ зранку тысячу практыкаванняў на прэс, это падымаючы і не пускаючы ногі на канапу. І вот так кожны дзень, што можна было зрабіць самому і што залежала ад самого сябе, я гэта рабіў. Я думаю, што пэўную павагу ад тых людзей, ад адміністрацыі я адчуваў, таму што там культ сілы. І калі яны бачаць, што чалавек не здаецца, што ён змагаецца за тое, каб быць у добрай форме, я думаю, што ад некаторых, вот тых, хто з адміністрацыі, я адчуваў такое паблажлівае адносіны да сябе, менавіта вот за дэманстрацыі таго, што у мяне добрая фізічная форма. Ну, ось каб рабіць тысячу там, так напэўна ж дома трэба рэгулярна рабіць найменей 100 такіх практыкаванняў. Ці вы даўно не рабілі? Вось прыйшлі туды? Я калі прыйшоў, для мяне ў першыя дні было проста складана заставіць сябе нешта рабіць, нейкія практыкаванні. І я зразумеў, што ўсё ж такі вот свабода воля, яна на нас уплывае у нішым і адмоўна. І нам цяжка нешта рабіць, нам цяжка заставіць сябе. А калі ты падаеш вот у некую выключную сітуацыю, то там канцэнтрацыя арганізма, вот завостранасць на нешта, што трэба абавязкова зрабіць, значна большая. І гэта ёсць. Не, ну натуральна, што я і падчас вот знаходжання на волі займаюся штодня, я бегаю, таксама там аджываюся, раблю нейкія практыкаванні, але гэта не ў такой колькасці. І самае цікавае, што усе, хто са мной сядзеў, яны так ці інакш пачалі займацца сваёй фізічнай формай і фізкультурай. Звычайна туды прыходзяць людзі са слабым целам, ці вы бачылі розных. Напэўна ж, не ўсе, канешне, такія ахвоты да фізычнай культуры штодзённай. Калі ёсць моцны дух, то ён уплывае на слабую фізічную падрыхтоўку. Калі вот ёсць дух, то ты можаш фізічную сваю форму падцягваць да некага больш высокага ўзроўню. І няма духа, то нават калі ў цябе ёсць ад Бога дадзены нейкія добрыя кандыцыі фізічныя, то іх цяжка развіваць. Карацей, прыйшоў, засяродзіўся на духу, да, і тады можна пачаць, і трэба пачаць, вы лічыце. Абавязкова. Пры любых умовах. Пры любых умовах, толькі так ты зможаш там выжыць. Дазваляе тут абсталяванне ў камеры, вот гэтыя нары, ці шконкі, жалі, брусы, на якіх можна ажымацца, рабіць самыя-самыя розныя практыкаванні. Ну, акрамя гэта, трэба, каб дапасовалася яшчэ нейкая праца. Ну, я там пачаў пісаць вершы ў турме. Я, наколькі можна было, чытаў там кнігі, столькі, сколькі чытаў, відаць, у дзяцінстве, я там шмат і пісаў, і вот такое спалучэнне фізічнай формы і духовнага, інтэлектуальнага развіцця, толькі яно дазваляе выжыць на працягу дастаткова доўгага знаходжання, фактычна вот у такім замурованым стане. Ну, вось вы былі ў гэтым замурованым стане, і за гэты час ніводная хвароба да вас ці прычапілася штосьці такое? Вот са зрокам, але гэта я падкрэсліваю проста... Гэта умовы спецыфічныя, да? Гэта спецыфічныя умовы, там узніклі некаторыя праблемы з пломбамі ў зубах, але там нельга было вырашыць гэтае пытанне, але ўсё астатняе, дзякуй Богу, мяне мінавала, бо знаходжанне вот у такой нізкай тэмпературы, у такім цалкам завернутым як мінімум на 22 гадзіны у бетон, у гэтую арматуру, конечно, можна было б чакаць і больш горшыя наступствы. Ну, вы сталі прыкладам, і ўвогуле вось такія выдаваць нататкі, каб людзі не рыхтаваліся, таму што, ну, ведаеш. Ну так, да. Я думаю, што гэта карысны досвід, а там можна гэта становіць звычкай і ўсё роўна як зранку ўстаць і пачысціць зубы. Гэта быў Анатолій Лебецька. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.